i po łazienkach zawitał do nas w skromne progi przy Myśliwieckiej. Gorąco pozdrawiamy wszystkich biegających, także tych, którzy nie dają znaków obecności, bo zajmują się tymi właśnie swoimi różnego rodzaju wartościami, czy tempa, czy średniego, czy progów mleczanowych, czy ile tam jeszcze na kilometr wychodzi. Takie równania niemal codziennie podsyła pan Piotr, biegający dziś w Kukowie, niedaleko Zawoi. Również gorąco pozdrawiamy. Dobrych wyników, przede wszystkim kondycji i zdrowia. 11 minut po godzinie 5. No to co tam, panie synoptyku, pogoda dopisze biegaczom, czy nie dopisze? No tak na dwoje babka wróżyła, tak jak wczoraj. Tam, gdzie jeszcze było pięknie, pogodnie, to dziś zachmurzyło się i może przelotnie padać. Właściwie w całym kraju pan synoptyk informuje, że przelotne opady. Do tego także na wschodzie oraz w Karpatach burza z gradem. Najmocniej ma padać na południowym wschodzie, ale tam dziś najcieplej. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 nad morzem oraz w czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian. No a w dzień od 18 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 21, na Dolnym Śląsku 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni. Jutro troszkę chłodniej, od 14 do 24, no ale w piątek w całym kraju ma być pogodnie, słonecznie, sobota, niedzielna znów upalna do 30-31 stopni. Szczególnie gorąco upalnie na południu kraju. Ot taka końcówka maja. No a to teraz jeszcze wspomnienie tegoż właśnie maja. wspomnienie kończącego się miesiąca i Various Manx. Kwadrans po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Z zagranicy w Tbilisi zostanie dziś uroczyście otwarta Aleja Józefa Piłsudskiego. W ceremonii weźmie udział prezydent, który od poniedziałku przebywa w stolicy Gruzji. W tym czasie spotkał się z przedstawicielami najwyższych władz tego kraju, by rozmawiać o stosunkach polsko-gruzińskich i o wsparciu przez nasz kraj starań Gruzji o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Komisja Europejska ma dziś przedstawić przepisy regulujące transport międzynarodowy. Część z nich jest niekorzystna dla naszych przewoźników. Polskie Radio już wczoraj informowało o planowanych regulacjach. Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Europie, patrzy na nie z niepokojem i mówi, że to próba wypchnięcia naszych przewoźników z rynku. W kraju Senat podczas rozpoczynającego się dziś dwudniowego posiedzenia zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jej celem jest optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tychże świadczeń. W Warszawie odbędą się dziś polsko-słowackie konsultacje międzyrządowe. W planie przewidziano bezpośrednie rozmowy premier z szefem słowackiego rządu. Premierzy będą też przewodniczyć rozmowom plenarnym delegacji. Jak zapowiada rzecznik rządu, konsultacje będą okazją do rozmów o współpracy gospodarczej. Sąd Najwyższy odpowiedzi na pytanie, czy prezydent miał prawo ułaskawić byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego. Został on skazany nieprawomocnie za nielegalne działania CBA w aferze gruntowej. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szczegółowe dane na temat tempa wzrostu naszej gospodarki w pierwszym kwartale. Według tak zwanego szybkiego szacunku GUS w pierwszych trzech miesiącach tego roku w porównaniu z tym samym czasem roku ubiegłego PKP wzrósł o 4%. Dziś mija termin składania wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z funduszy, muszą złożyć niezbędne dokumenty w najbliższym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Statystycznie potrzeba 8 prób, by rzucić palenie. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Dla palaczy może to być kolejna okazja, by spróbować zerwać z nałogiem. A ze statystyk w Polsce pali 9 milionów osób, co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta. Sana Fixa i palenie tytonii, jak dziś pasuje właśnie w dniu bez tytoniu. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika, który informuje, że nie ma osób, które mogłyby nie obawiać się udaru. Ryzyko rośnie z wiekiem. Tak mówili eksperci w ramach kampanii Stop Udarom. A w mobilnym miasteczku profilaktyki udarowej warszawiacy dowiadywali się z kolei, jak rozpoznać objawy udaru i pomóc poszkodowanemu. Udar to trzecia co do częstości przyczyna zgonu na świecie, 6 milionów rocznie i najczęstsza przyczyna niepewności ruchowej u osób po 40 roku życia. Tak podkreślał doktor habilitowany Adam Kobayashi z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jak dodaje, co 8 minut ktoś doznaje udaru, ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy coraz starsi, udarów będzie coraz więcej, dlatego tak ważna jest umiejętność pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna. Zaburzenia tętna i migotanie przedsionków należą do najważniejszych czynników ryzyka. A jeśli chodzi o profilaktykę udaru, najważniejsze jest właściwe leczenie głównych czynników ryzyka, czyli nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Jednak nie ma osób, które mogłyby nie obawiać się udaru. Można mieć udar nawet bez klasycznych czynników ryzyka. U osoby młodej przyczyną mogą być zaburzenia krzepnięcia czy wada w budowie naczyń tętniczych. Im jesteśmy starsi, tym ryzyko większe, przekonywał profesor. Co 8 minut ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Komu zagraża i jak temu przeciwdziałać? O tym dziś w dzienniku. Z Pulsu Biznesu o tym, że łódzcy lekarze znaleźli sposób na zwiększenie zaangażowania pacjentów podczas leczenia kontuzji i urazów. Opracowali specjalną aplikację OrtoMedSport. Aplikacja ma pomóc osobom po kontuzjach, urazach i zabiegach chirurgicznych szybciej wrócić do pełnej sprawności fizycznej. To narzędzie medyczno-treningowe stanowiące uzupełnienie standardowej opieki rehabilitacyjnej lub fizjoterapeutycznej. Jak informuje gazeta, właśnie w tej aplikacji przygotowane zostały zestawy ćwiczeń z opisem i instruktażem wideo. Podany jest czas ich wykonywania i wskazana liczba powtórzeń. Uwzględniono także rozgrzewkę i regenerację po wysiłku, a intensywność jest określana z uwzględnieniem poziomu bólu wskazywanego na początku przez samych pacjentów. Ćwiczenia dobierane są na podstawie ankiety wypełnianej przez użytkowników. Rehabilitacja z asystą smartfonów. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. O tym, jak to ustalili naukowcy, decyzja o odebraniu gminom urządzeń do kontroli prędkości odbiła się na bezpieczeństwie. Badacze przyjęli, że 43 miejscowościom, w których zafoliowane zostały samorządowe fotoradary stacjonarne. No i z tych analiz wynika, że od stycznia do sierpnia ubiegłego roku, w porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej, liczba wypadków wzrosła w badanych miejscach o 10% rannych, o 12% zabitych, o 6%. Dane są jeszcze sugestywniejsze, jeśli uwzględni się tylko miesiące letnie od maja do sierpnia. I w tym okresie liczba wypadków wzrosła tam o 24%, rannych o 23%, zabitych aż o 46%. Ta ostatnia liczba oznacza, że w badanych miejscach zginęło latem o 13 osób więcej niż rok wcześniej. Pogorszenie się wskaźników w 43 badanych miejscach trudno uzasadnić generalnym obniżeniem się poziomu bezpieczeństwa na drogach w ubiegłym roku. Przykładowo od maja do sierpnia w 2016 na obszarach zabudowanych w całej Polsce przybyło 7% wypadków, 7% rannych, 13% zabitych. Radary ratowały życie. Teraz już te zafoliowane nie. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów to teraz. Oczywiście do prasy będziemy zaglądać po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo gorąco i serdecznie Państwa zapraszamy. No a za godzinę pierwsze strony gazet. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Wcześniej pan Lech, Andrzej i przyjaciele. Wow, wow. Panie, panowie, bracia i siostry, to jest specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów polityki. Lech Janerka, Sydney Polak Junior Stres. Aha! Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą odbalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Właśnie tak! Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy, nigdy ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Nie

perkusja do samego końca, bo tu o perkusistę chodzi. John Bonham, brytyjski perkusista, właśnie Led Zeppelin, urodził się w 1948 roku, dziś kończyłby 69 lat, zmarł w 1980. Zeppeliny z rana, a właśnie jak wschód słońca u pana Mirka, między innymi w Glasgow. U nas dopiero wstaje kręcący pętelki razem z nami nasz wierny słuchacz. Także kłania się nisko, informuje, że codziennie koło 14, a dziś o poranku toś-tosiok, tylko 7. Pan Maciek, jeśli chodzi o biegusiem poranek, ja nie biegnę, ale też robię kilometry z ciastkowozu. Pozdrawia pan Maciek. Odważna postawa, by właśnie także i na ten temat wypowiedzieć się, szczególnie z ciastkowozu właśnie. Z mokrej rogownicy także pan Irek jest z nami po burzy, mokre pole rzepaku za oknem. Dużo słońca dla wszystkich budzikowców. No i jeszcze pan Tomek, składający poranny meldunek, jak najbardziej z porankiem. A wiedziałem, że gratoni bardziej się spodobają panu Tomkowi, że pan Tomek codziennie parzący kawę dla naszego budzikowego grona też będzie grał razem z nami, a nie ze szpandosami, że tak nie czuję, że rymuje. Odsyłam państwa do kolejnego odcinka, już takiej zabawy, pojedynku między porannym a popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Drużyna Ariosami czuje się jak zwykle wygrana. 20 minut pozostało do godziny 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o 6. rocznicy śmierci pana Andrzeja Sobczaka. Był autorem tekstów, piosenek, artystą kabaretowym, felietonistą. Jest autorem słów do ponad 1000 piosenek. Między innymi do tej, którą wykonuje Andrzej Saucha. Śmiejesz z moich marzeń, chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę. Andrzej Saucha w nagraniu Jak na lotni, do słów Andrzeja Sobczaka, którego dziś wspominamy, autora tekstów, piosenek, artysty kabaretowego. Dodajmy, że był także cenionym radiowcem, kabareciarzem, producentem, stworzył ponad 100 filmów dokumentalnych. Zmarł 6 lat temu. Andrzej Sobczak. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych właśnie 31 maja i tak 53 lata kończy dziś McDaniel D. McDaniels z Run DMC. We'll be right back. Randy MC, urodzinowo, z pomocą Erośmiś. Za 12, 6. I jeszcze pamiętamy, rzecz jasna, oprócz muzycznego kalendarza urodzonych 31 maja i składamy najlepsze życzenia. 87 lat temu urodził się amerykański aktor, reżyser i producent filmowy Clint Eastwood, a 42 lata kończy fiński skoczek narciarski Tony Nieminen. Składamy najlepsze życzenia. Przed nami środa, 31 maja, dziś imieniny Anieli, Kamili, Marii i Petroneli. Słońce obudziło się po 4:00, zajdzie przed 21:00. Długaśny dzień i w wielu miejscach słoneczny, choć za oknem na Myśliwieckiej, no tak na dwoje. W Gliwicach piękny czerwony wschód słońca i 18 stopni to od pani Ani. I jeszcze informacje z pola. W Krakowie środowy poranek, 17 stopni. No i niech to będzie dobry dzień wszystkim rannym słuchającym budzikowych brzmień. Takie dobre życzenia śle pani Kasia. Bardzo za nie dziękujemy. Nawet zdrowia życzymy, przypominając, że dziś Światowy Dzień Bez Papierosa. Jak mówią eksperci, nie wystarczy silna wola, by rzucić palenie. Trzeba mieć swoje myślenie o nałogu, przestać się bać życia bez tytoniu. Jeżeli jest taka potrzeba, warto też zasięgnąć porady specjalisty. Przede wszystkim nie zrażać się niepowodzeniami i podejmować kolejne próby rzucenia palenia. Być może właśnie dziś. Życzymy powodzenia. Małe gnojki, aby dorosłymi być, palą, bo faja w ustach daje prym. A to kojarzy im się z tym, że mogą nad rówieśnikami przewagę zdobyć, a w sztachu często widzi się niepomiernie wyższy gest. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal papierosów, nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal papierosów, nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Duże gnojki już nie myślą, jedynie pragną tych paru nikotynowych chwil, po których czują, że wielki kapeć w ustach rośnie, od dymu boli głowa, a w płucach rzęzi rdza, wielką siłę nauk ma. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal papierosów, nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle.